Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Były minister obrony odpowiada na zarzuty dotyczące kwot wydanych przez pracowników resortu za pomocą kart płatniczych. To jest prawo antydyfamacyjne, tłumaczyli w Izraelu członkowie polskiego zespołu do spraw nowelizacji ustawy o IPN. Co najmniej 30 osób zginęło w zamachu terrorystycznym w Burkina Faso, informuje francuski Le Figaro. Za pomocą kart płatniczych i kredytowych w 2015 roku wydano w Ministerstwie Obrony o 100 tysięcy złotych więcej niż w 2016 i 2017, poinformował były szef MON Antoni Macierewicz. Do listopada 2015 roku resortem kierował Tomasz Siemoniak z PO. Antoni Macierewicz podkreślił, że wydatki z kart nie były przeznaczone na prywatne cele. Nie chodzi o żadne swobodne dysponowanie pieniędzmi przez ministra obrony narodowej na swoje wydatki, tylko chodzi o całość wydatków wszystkich jednostek wojskowych i cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W budżetowym roku 2015 wydano co najmniej o 100 tysięcy więcej. Odpowiadając na pytanie Nowoczesnej, resort obrony poinformował, że pracownicy MON w 2016 roku wydali przy pomocy kart około 9,5 miliona złotych, a w pierwszym półroczu 2017 około 5 milionów. Kolejne spotkanie być może odbędzie się w Polsce, powiedział członek zespołu do dialogu z Izraelem Bronisław Wildstein. W Jerozolimie przez 4 godziny rozmawiano o nowelizacji ustawy o IPN. Polski zespół przede wszystkim tłumaczył, na czym polega nowe prawo. Że to jest prawo antydyfamacyjne, czyli takie prawo, jak istnieje w Izraelu, jak istnieje w wielu krajach. Co więcej, można je potraktować jako element tego prawa, ponieważ istnieje definicja Holokaustu. Holokaust to jest akcja ludobójcza wymierzona w naród żydowski przez niemiecką III Rzeszę. To też jeśli ktoś oskarża Polaków, no to jak gdyby osłania prawdziwych sprawców. Znowelizowana ustawa o IPN, która weszła już w życie, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nią każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, zapłaci grzywnę, a może też zostać na 3 lata pozbawiony wolności. Co najmniej 30 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych w zamachu terrorystycznym w Burkina Faso w zachodniej Afryce, informuje francuski dziennik Le Figaro. Inne media donoszą o 7 ofiarach śmiertelnych. Do ataku doszło w dzielnicy Ambasad, w stolicy Ouagadougou. 4 napastników zaatakowało ambasadę Francji. Doszło do wymiany ognia z pilnującymi jej miejscowymi żandarmami. W tym samym czasie druga grupa ostrzelała znajdującą się po sąsiedzku z Instytutem Francuskim siedzibę sztabu armii Burkiny Faso. W atakach udział wzięło 7 terrorystów, 6 zostało zabitych, mówi naoczny świadek. 4 osoby usiłowały wtargnąć do ambasady od wschodniej strony budynku. To im się nie udało. Ubrani byli po cywilnemu, nosili kamizelki kuloodporne. Wcale się nie kryli, że mają kałasznikowy. O sytuacji w tej części Afryki opowiada specjalizujący się w tej tematyce Antoine Glasser. Dżihadystom ze względu na sytuację panującą w stolicy Burkiny Faso jest się łatwiej tam przedostać niż w inne miejsca położone na południowych obrzeżach Sahary. Wprawdzie władze francuskie twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, ale minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian ostrzega, iż terroryści islamscy chcą doprowadzić do chaosu w tej części Afryki, by przejąć władzę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Marsze i demonstracje na Słowacji po zabójstwie dziennikarza śledczego. W Bratysławie na ulicę wyszło 25 tysięcy osób. Domagali się rzetelnego wyjaśnienia śmierci Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusnirowej. Protestowali też przeciwko korupcji. W marszu w Bratysławie uczestniczył prezydent Andrzej Kiska. Ostatnia publikacja dziennikarza dotyczy oszustw z udziałem biznesmenów związanych z rządzącą partią premiera Roberta Fico. To będzie największy ośrodek oparzeniowo-replantacyjny w kraju. Rusza budowa Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego przy szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Będą 4 sale operacyjne i miejsce dla 50 łóżek, mówi dr Anna Chrapusta. W tej chwili mieścimy się na mniej więcej 700 m kwadratowych i mamy 15 łóżek. I na tych 15 łóżkach przeprowadzamy w chwili obecnej około 2000 zabiegów rocznie z udziałem anestezjologa, czyli mówię o dużych zabiegach, i ponad 4000 zabiegów w trybie ambulatoryjnym. Budowa ośrodka będzie kosztowała prawie 35 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota będzie pogodna, jedynie miejscami na wschodzie oraz na wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Na termometrach minus 9 stopni na wschodzie, minus 5 w centrum, minus 2 na zachodzie.

Nie wiem, ile razy w życiu posłuchałem płyty Graceland fenomenalnej i nie chcę rzucać jakichś głupogowatych wartości typu 100 milionów razy, ale kilkaset razy na pewno i z tej płyty You Can Call Me Al to był Paul Simon. Opowieść o przygodzie z Simonem innym razem, kiedy będzie bardziej ludzka godzina, bo na razie nieludzka godzina osiągnęła wartość 15 minut po 6. I wszystkich Państwa, którzy już wysyłają listy do radia, bardzo pozdrawiam i bardzo dziękuję. A przede wszystkim chciałem teraz podziękować panu Bartoszowi, który wczoraj wieczorem napisał, że, cytuję, dostałem takiej szajby, że ułożyłem dla pana pierwszą godzinę spotkania muzyczną i ta lista utworów jest ze mną i mam ją, panie Bartoszu. I nie skorzystam z niej dziś tylko dlatego, że wczoraj, kiedy pan wysłał list, program poranny już był, że się tak wyrażę kolokwialnie, zapięty. Ale skorzystam z wielu pana propozycji w najbliższych wydaniach poczekalni listy przebojów sobotnich o nieludzkiej porze, jeśli do nich dojdzie. No i co teraz? Teraz jeszcze listy państwa, bo powiedziałem, że dochodzą. Słyszę, że pan wstał o tak wczesnej porze i jest pan w świetnej formie. Dziękuję. Ja natomiast wstałem wcześniej od pana, bo o 2:15 jadę w Bieszczady, jak co dzień. Pozdrawiam serdecznie, udanego nadawania, wszystkim słuchaczom udanego słuchania, oby się sprawdziło. W załączeniu zdjęcie wczoraj z Poleńczyka, Tarnowianin, pozdrawiam, to pan Jakub wszystko napisał. Panie Jakubie, dziękuję i trochę panu zazdroszczę, bo Bieszczady o tej porze roku i o tej porze dnia są cudowne, zresztą Bieszczady zawsze są cudowne. 16 minut po 6:00 i jeszcze w ramach poczekalni wszechczasów. Utwór, który kiedy byłem bardzo młody, a w każdym razie na pewno młodszy niż teraz, i włączałem radio tranzystorowe Jowita, był nadawany w Trójce, no nie że bez przerwy, ale bardzo często. I do dziś brzmi znakomicie. When you need one to blame the color TV. A, i okazało się, że nie tylko ja pamiętam ten utwór Sababia, zespół Pet Shop Boys. Kuba też i napisał nawet w tej sprawie list pod krótkim, ale wszystko mówiącym tytułem Volume Max. Nie wiem, czy obudził się już mój kolega Piotrek Stelmach, największy znany mi fan zespołu Pet Shop Boys, ale jeśli tak, to pewnie zatańczył pod prysznicem. Zachęcam Państwa do korespondencji o nieludzkiej porze. piotr.baron@polskieradio.pl i teraz już normalna poczekalnia, czyli te utwory, które w poczekalni są albo do niej aspirują. Jestem ciekaw, jak podoba się Państwu utwór zespołu Illusion. Zespół Illusion moim zdaniem w znakomitej formie zwraca się do nas z bardzo poważnym utworem i poważnym pytaniem, kto jest winien w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Teraz natomiast 25 po szóstej wspomnienie dla tych wszystkich, którzy przeżywali piękne chwile, bo dostałem listę w tej sprawie w Tauron Arenie w Krakowie wspólnie z zespołem Toto. Najkrótsza recenzja, jaką dostałem, była taka. Było wspaniale, tylko za krótko. To na bis Spanish Sea. Stealing you away. They were across the room. You were speaking without words. You had so much to say. say. Feels good, feels right. Let's do this our own way. Now it's just the two of us. We've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how could I ever let you go? Your gypsy heart will set you free. Let's dance upon Spanish sea. Close your eyes and come with me. Let's savor tonight and feel the golden flames. Tell me where the harm is done. Let's throw away the rules and wash our sins away. Let's run through the fire like children at play. We're not children anymore. We only got one life, so let's live it. Wish I could see the way you smile at me. How could I ever let you go? Dance upon the Spanish sea. Spanish Sea to był zespół Toto. O przygodach z zespołem Toto już Państwu opowiadałem, w związku z tym dziś oszczędzę. Może powiem tylko, że nasze spotkanie towarzyskie wtedy kończyło się właśnie o tej porze. No i listy o nieludzkiej porze. Dzień dobry, melduję, że radio włączone. Pozwoli Pan, że jeszcze chwilkę dojdę do pełnej przytomności pod kołderką. To Pani Marzena napisała, ale rzeczywiście, no właśnie dlatego ten program nazywa się Poczekalnia. Że można się obudzić punktualnie o 6 rano, a potem jeszcze poczekać, by dojść do pełnej przytomności. Jest 6:30. Cię. To był zespół Rycerzyki i piosenka zatytułowana Czerwiec, ale dziś 3 marca i w dzień na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie, jedynie miejscami we wschodniej części kraju oraz na Wybrzeżu i Pomorzu. Zachmurzenie umiarkowane i duże oraz słabe opady tego białego. Temperatura maksymalna od minus 9 i minus 7 na wschodzie do około minus 5 w centrum i minus 4 i minus 2 na zachodzie. Tak będzie dziś 3 marca. Tu program trzeci i poczekalnia listy przebojów programu trzeciego. Nie zawsze proponuje się taki utwór jak Graffiti on the Train, ale w poczekalni jest Stereophonics. Stereophonics. Wczoraj, kiedy tego słuchałem, przygotowując program, zabrzmiało gorzej, a dziś lepiej. No i przypominam, że Stereophonics z tym utworem w poczekalni listy. Listy do nieludzkiej pory. Pan Bartosz rozpoczyna swój dzień, który, jak napisał, będzie bardzo pracowity, a rozpoczyna go od samochodu i drogi z Kołobrzegu do Gorzowa Wielkopolskiego. Proszę o uwagę, bo miejscami spodziewane są opady śniegu. No i na dodatek jeszcze pan Bartosz napisał, że kończy dziś o nieludzkiej porze, bowiem jego spotkanie z samochodem kończy się o 23:00 i dopiero wtedy dotrze do domu. Panie Bartoszu, moja odpowiedź na pana list nie będzie specjalnie błyskotliwa, ale taką tylko mam. Mianowicie, niech pan pozostanie z programem trzecim. Być może ten dzień jakoś da się znieść. Pani Katarzyno, prosimy. łzę swoje serce daleko od ciebie. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. Cię kochanie, nie kocham cię kochanie, nie kocham cię kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię kochanie, nie kocham cię kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świata deszcze. To była Katarzyna Groniec w porannej poczekalni sobotniej. List pana Michała. Panie redaktorze, proszę się dzielnie trzymać. Pan ma przynajmniej ciepłe studio, fotel, a i pewnie kawka gdzieś w zasięgu ręki się znajdzie. Odniosę się do tego zdania. Otóż mówiąc o nieludzkiej godzinie, ja się nie skarżę na swój los. Bardziej myślę o słuchaczach, bo oczywiście zależy nam na tym, aby państwo słuchali tych dwóch godzin od 6 do 8. No a pora jest nieludzka i tylko dlatego użyłem kiedyś tego właśnie słowa, nie żaląc się nad sobą. Wracam do listy pana Michała, bo jest ciekawy. Pan Michał napisał jeszcze: ja wstałem o 5.30 tylko po to, aby za chwilę wyjechać na Targ Staroci do Bytomia, gdzie w mrozie będę się snuł przez co najmniej 3 godziny, szukając jakichś starych gratów i próbować kupić cokolwiek od handlarzy, którzy rzadko kiedy mają wydać z dowolnego papierka, jakim płaca. Ale, panie Michale, wydaje mi się, że jest to po pierwsze pana pasja, a nawet jeśli ktoś po raz pierwszy usłyszał, że można pojechać na Targ Staroci, to taki Targ Staroci, przyzna pan, niesamowicie wciąga, dlatego że na każdym stanowisku jest coś innego i coś ciekawego. Kiedy bywam w takich miejscach, najczęściej mam dość łatwe zadanie, bo najpierw rzucam okiem, gdzie znajdują się takie miejsca, gdzie ustawione są stare radioodbiorniki albo gitary. związku z tym przeprowadzam taką wstępną selekcję, a potem, jeśli coś się znajdzie, no to oczywiście wyciągam papierki, z których rzadko kto ma wydać resztę. Panie Michale, dziękuję, przyjemnego dnia i przyjemnych łowów. Proszę napisać, co pan kupił tym razem. No a my gramy dalej. I teraz zespół A Perfect Circle. Utwór jest zatytułowany Talk Talk. A Perfect Circle. Mieli już utwory na liście, wczoraj zajrzałem do archiwum, bo to fajna kapela. Ten utwór jest zatytułowany Talk Talk, być może państwo go nie przegapią i być może wejdą do poczekalni. Tu program trzeci, sobotnia poczekalnia, jeszcze ciągle o nieludzkiej godzinie, bo jest za 11:07. Słuchajcie mnie w

ja, Job Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Job Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Job Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Za 5:07 teraz Henryk Sytner. Medal dla każdego. Po raz kolejny goszczę Wojciecha Pasiecznego, zamiłowanego żeglarza, który ma za sobą m.in. rejs na Spitsbergen. O nim właśnie opowiemy. Rzeczywiście, coś jest takiego ciekawego na Spitsbergenie. Otóż to, że można spotkać misia polarnego i nam się coś takiego udało. Otóż w drugim rejsie, pierwszego dnia, gdy tylko przypłynęliśmy, tam był wówczas port Longyearbyen, stolica Spitsbergenu, zatłoczony lodem, nie można było w porcie stanąć. Łódka stała mniej więcej na wysokości lotniska, na kotwicy, później w dryfie ją postawiliśmy i musieliśmy niestety w baniakach wodę pitną przewozić pontonem na łódkę, no bo nie było możliwości dociągnięcia węża. I gdy skończyliśmy tylko przewozić wodę, obok naszego jachtu przepłynął biały miś, wyszedł na ląd i zaczął iść lądem w kierunku kempingu, który jest w pobliżu. Zalarmowaliśmy wówczas Sesselmana, czyli gubernatora wyspy, przyjechały specjalne służby, zaczęły strzelać hukowymi pociskami, żeby misia wystraszyć. Ale to był agresywny? Nie był agresywny, ale zachowania mogą być bardzo agresywne, tak? Dlatego, że misie przede wszystkim kiedy atakują, wtedy jak są głodne albo jak są chore. Na szczęście udało się tymi hukowymi strzałami, pociskami go wystraszyć, także wskoczył do wody, odpłynął i proszę wyobrazić sytuację, że płynie miś w odległości może 20-30 metrów od naszego jachtu, z kierunku przeciwnego płynie foka. No to mówi, za chwileczkę się rozpocznie, ale foka zorientowała się, co się dzieje, zanurkowała, także nie doszło tutaj do jakiejś walki. Spitsbergen jest bardzo urokliwy, dlatego że tam jest zupełnie inny klimat. Tam na przykład są kopalnie. Rosjanie jeszcze fedrują węgiel. Są trzy miasta. Jedno miasto, Piramiden, już jest nieczynna kopalnia, natomiast w Barentsburgu i nazwy trzeciego nie pamiętam, ale tam się jeszcze fedruje węgiel. Odwiedziliśmy między innymi taki kamp, który nazywa się Texas Bar. Do tego kampu, do takiego malutkiego budynku przypłynęła łódką para nowożeńców z Longyearbyen na miesiąc miodowy i opowiadali, że w czasie pobytu w tym kampie na dach wszedł miś i 4 doby nie mogli wyjść z tego domku, ponieważ miś siedział na dachu i oczekiwał, no, żeby oni... Może się pozdrowić nowożeńców. No, myślę, że to pozdrowienie nie byłoby zbyt bezpieczne, bo miś atakuje w ten sposób biały najczęściej, że uderza głową, łapą w głowę człowieka i potem już ofiarę ma ubezwładnioną w związku z tym czyni, co chce. Natomiast, pan, tak wracając wspomnieniami, pamiętam te piramidy opuszczone, gdzie w ciągu jednego dnia wszystkich mieszkańców wywieziono statkiem i jest ciekawy domek. Domek zbudowany z butelek po wódce. Podobno, gdy Rosjanie mieli handlę, mogli pójść do tego domku, poczytać sobie gazetę, no i przygotować kolejną butelkę, żeby domek powiększyć. A samo żeglowanie w rejonie Spitsbergenu? Żeglowanie jest trudne, dlatego że w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z lodem. Były to tafle lodu, były nawet takie pasy, które trudne były do przejścia, więc kapitan musiał wchodzić na maszt, wytyczał nam kierunek i było tak, że już wydaje nam się, że wchodzimy w przejście między lodem. Nagle fala powodowała, że przejście zostało zamknięte i trzeba było szukać innego wyjścia. Ale to też ma swoje uroki, takie żeglowanie. Ba, chcieliśmy nawet pobić rekord przejścia jak najwyżej na północ, no niestety nie udało nam się, ale byliśmy za 80 równoleżnikiem, także do bieguna pozostało już naprawdę niewiele. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało, pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc.